Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda wciąż groźna, strażacy wciąż odczuwają skutki nawałnic. Dziś mogą dojść kolejne szkody. Turysta zginął na Świnicy. Ratownicy znaleźli jego ciało na północnej ścianie góry. Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Mela i Malwina to imiona sześcioraczków, które wczoraj urodziły się w Krakowie. Ponad 750 razy interweniowali strażacy minionej nocy, usuwali skutki burz, silnego wiatru i deszczu. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie lubelskim i podkarpackim. Dziś po południu także mogą wystąpić burze i ulewny deszcz. Wieczorem i w nocy strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa i konary. To efekt silnego wiatru, który towarzyszył burzom. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, szkody spowodowały także intensywne opady deszczu. Miejscami spadło nawet 30 litrów na metr kwadratowy. To spowodowało, że studzienki kanalizacyjne nie były w stanie odbierać tak dużej ilości wody. Strażacy odpompowywali wodę z zalanych ulic i piwnic, a także zabezpieczali workami z piaskiem rzeki i lokalne potoki. Z zapowiedzi synoptyków wynika, że dziś także mogą wystąpić gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Paweł Frontczak zaapelował, by w tym czasie zachować szczególną ostrożność. Powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą zostać poderwane przez silny wiatr. Kierowcy w miarę możliwości powinni unikać parkowania samochodów pod drzewami. Od piątku Straż Pożarna w całej Polsce odnotowała 1700 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz i ulewnego deszczu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Policjanci z Katowic poszukują kierowcy, który w trakcie kontroli potrącił jednego z funkcjonariuszy i uciekł. Do zdarzenia doszło w Ligocie, mówi rzecznik policji Maciej Bajerski. W trakcie podejścia do samochodu, do otwarte drzwi od strony kierowcy, kierujący gwałtownie cofnął, uderzając tymi drzwiami jednego funkcjonariusza, który przewrócił się na ziemię. Kierujący uciekł z miejsca zdarzenia. Potrącony policjant trafił do szpitala, jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Funkcjonariusze ustalają dane kierowcy, przeglądany jest także miejski monitoring. Za potrącenie policjanta może grozić do 10 lat więzienia. Kilkukilometrowy korek utworzył się na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Strzelce Opolskie. Na trasie między Gliwicami a Opolem bus zderzył się z ciężarówką. Ranna została jedna osoba. Trwa sprzątanie autostrady. Śmiertelny wypadek w Tatrach pod północną ścianą Świnicy. Ratownicy Topru odnaleźli ciało turysty, który podczas wędrówki najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł z wysokości. Ciało na pokładzie śmigłowca zostało przetransportowane do Zakopanego. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że powyżej górnej granicy lasu w dalszym ciągu panują zimowe warunki. Śnieg jest ciężki i mokry, co utrudnia poruszanie się. Po momencie zaskoczenia, szoku i stresu przyszedł moment szczęścia. Tak pani Klaudia wspomina moment, kiedy podczas porodu dowiedziała się, że nie zostanie mamą pięcioraczków, a sześcioraczków. Wczoraj w krakowskim szpitalu uniwersyteckim na świat przyszły 4 dziewczynki i 2 chłopców. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Kiedy się dowiedziałam o 6. dziecku, rozpłakałam się, powiedział w rozmowie z TVP Info pan Szymon, ojciec sześcioraczków. Nie da się tego opisać słowami po prostu, co człowiek czuje w takiej chwili. No to są niesamowite adrenalina, emocje, ale bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Byłam pod bardzo dobrą opieką w trakcie trwania ciąży, właśnie lekarzy i personelu tutaj ze szpitala uniwersyteckiego. Również teraz cały czas są obawy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że moje dzieciaczki są w naprawdę bardzo dobrych rękach specjalistów, neonatologów. Stan maluszków na razie jest oceniany jako dobry, ale wiadomo, że są to bardzo dzieci wcześniej urodzone, więc każdy dzień tutaj jest dla nas niespodzianką. Sześcioraczki urodziły się w 29. tygodniu ciąży. Będą miały na imię Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Mela i Malwina. Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko, raz na 4 700 000 ciąż. Rosyjscy ekolodzy zarzucili moskiewskiemu patriarchatowi utworzenie nielegalnego wysypiska odpadów na terenach chronionych. Hałda śmieci ma się znajdować na terenach zarządzanych przez rosyjską cerkiew prawosławną w pobliżu czarnomorskiego kurortu. Przedstawiciele patriarchatu nie komentują tych oskarżeń, podało Radio Echo Moskwy. Wolontariusze Straży Ekologicznej Północnego Kaukazu znaleźli w pobliżu budynków należących do moskiewskiego patriarchatu przysypane ziemią odpady budowlane. Według ekologów hałda śmieci ma co najmniej 20 metrów wysokości. Jednocześnie wolontariusze stwierdzili, że na tym terenie wycięto część lasu, w tym chronioną sosnę picuńską, wpisaną do Księgi Ginących Gatunków. Zdaniem Północno-Kaukaskiej Straży Ekologicznej kilkuhektarową działkę dzierżawi od państwa patriarchat moskiewski i dostęp do niej jest jest możliwy tylko od strony budynków należących do cerkwi. Informacje na ten temat opublikowała część rosyjskich mediów, w tym niezależna redakcja Radio Echo Moskwy. Rozgłośnia podała, że moskiewski patriarchat do tej pory nie skomentował tych doniesień. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla 9 województw północnej i wschodniej części Polski synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami i burzami. Na termometrach teraz od 15 do 24 stopni, najmniej w Przemyślu, najwięcej w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza. Nie wydawała się tu zupełnie martwa. I to właśnie budziło niepokój. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Trójce. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany, nasłuchujący odgłosów życia. Czyta Bartosz Porczyk. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak, jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 już minut po południu. 26 maja, jak pamiętamy, wybory w Polsce do Parlamentu Europejskiego. Powiedziałem w Polsce, ponieważ w krajach Unii wybory mogą odbywać się różnie pomiędzy 23 a 26 dniem maja. Co ciekawe, na przykład w Holandii głosowanie zacznie się w czwartek, 23 maja i potrwa do niedzieli. W Polsce wybierzemy 51 naszych eurodeputowanych, a mandaty zostaną podzielone pomiędzy komitety wyborcze, które uzyskają w skali kraju minimum 5% ważnych głosów. Podział odbędzie się według wzoru opracowanego niegdyś przez belgijskiego matematyka Victora Donta. Nie jest tajemnicą, że ilorazy obliczeniowe bardzo korzystne są dla komitetów, które otrzymają najwięcej głosów. Najlepsze wyniki są premiowane i dlatego należy spodziewać się, że ponad 80% mandatów podzielą między siebie Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Europejska. Przy czym może stać się tak, jak w 2014 roku, że uzyskają identyczną liczbę mandatów, choć na jeden z komitetów nieznacznie, ale jednak będzie głosowała większa liczba wyborców. Jak to zwykle bywa, od tygodni na ulicach podziwiamy billboardy z nazwiskami i hasłami. W mediach elektronicznych, w blokach wyborczych słuchamy o tym, co kandydaci zamierzają, dlaczego to oni powinni wygrać. Nie bez znaczenia są akcje w internetowych mediach społecznościowych, tylko czy to rzeczywiście wszystko do nas dociera? Czy uważnie śledzimy programy zamierzenia? Czy potrafimy zmienić zdanie, słuchając konwencji czy też debat politycznych? Dziś pytanie, czy kampania potrafi przekonać? Już teraz czekamy na telefony 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pan dr Krzysztof Lorenc, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych, Krajowe Biuro Wyborcze. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry. Wybory do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa. Są wolne, podobnie zresztą jak w innych krajach, powszechne, bezpośrednie, tajne. W Polsce prawo wybierania przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia, nie są pozbawione praw, natomiast bierne prawo wyborcze, czyli możliwość kandydowania, przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat i co najmniej 5 lat mieszkają w Polsce. Tyle, że ordynacje wyborcze w różnych krajach są, różnią się, no nie są identyczne. Na przykład czas głosowania może być różny. Wspomniałem o Holandii, gdzie to trwa kilka dni, a na przykład w Austrii mogą głosować już osoby po ukończeniu 16 roku życia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Unia przyjęła takie rozwiązanie? Po prostu pozostawiła te szczegółowe regulacje poszczególnym krajom. Czy tak? Tak. Takie są postanowienia traktatowe z dokładnością do bardzo ogólnych zasad, na przykład do tego, że wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich odbywają się w systemie proporcjonalnym, nawet w tych krajach, w których jest tradycja wyborów większościowych, to sprawy zasad przeprowadzania wyborów w państwach członkowskich zostały pozostawione wewnętrznym regulacjom tych państw. Billboardy, plakaty, spoty reklamowe, opracowanie bloków wyborczych, które potem trafiają do nadawców publicznych, konwencje, ulotki, różne działania, no to wszystko kosztuje niemało. Skąd komitety mają pieniądze? Skąd czerpią środki na to wszystko? To zależy od tego, jaki to jest komitet. Mamy komitety partii politycznych i komitety koalicyjne. Takie finansowane są z funduszów wyborczych partii, które komitet utworzyły. Mamy też komitety wyborcze wyborców. Te pozyskują środki bezpośrednio od wyborców, którzy mogą na rzecz komitetu wpłacać pieniądze. Te pieniądze zebrane na kampanię wyborczą, wydane, trzeba oczywiście rozliczyć, czyli złożyć odpowiednie sprawozdanie finansowe. Tak, w ciągu 3 miesięcy po dniu wyborów pełnomocnicy finansowi komitetów składają Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania, które Państwowa Komisja Wyborcza w ciągu następnych 6 miesięcy bada i podejmuje decyzję, czy sprawozdanie należy przyjąć ze wskazaniem uchybień, czy w przypadku naruszenia znaczących przepisów kodeksu wyborczego odrzucić. A czy są jakieś limity wydatkowe? Tak, oczywiście. W tych wyborach limit zależy od liczby wyborców w okręgach, w których komitet zarejestrował listy kandydatów. Dla tych komitetów, które uczestniczą w wyborach w tym roku, te limity są od 1 miliona mniej więcej złotych do ponad 19 milionów dla tych komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Czy kandydaci mogą swoją kampanię finansować z własnych pieniędzy również? Kampanie prowadzą i finansują komitety wyborcze i finansują te kampanie z własnych środków. Wyborcy mogą prowadzić działania agitacyjne, ale generalną zasadą jest prowadzenie i finansowanie kampanii przez komitety wyborcze. Tak czy inaczej wiadomo, że kampanie kandydatów w żaden sposób nie mogą być finansowane spoza granic naszego kraju. Tak, oczywiście nie mogą być finansowane ani ze środków zagranicznych. Na kampanię nie mogą być wydatkowane też środki publiczne. Komitety wyborcze mają ściśle określone źródła swojego finansowania, te, o których powiedziałem. A co dzieje się, panie doktorze, w sytuacji, kiedy zasady finansowania kampanii są po prostu łamane? Kiedy na przykład komitet nie potrafi wskazać źródła finansowania albo wyda za dużo? Takie naruszenia, o których pan redaktor mówi, należą do tych kwalifikowanych jako najpoważniejsze w przepisach kodeksu wyborczego i z sprawozdanie finansowe takiego komitetu po jego zbadaniu, gdyby doszło do stwierdzenia, że właśnie takie naruszenia miały miejsce, sprawozdanie musiałoby być odrzucone. Jeśli te naruszenia dotyczą pozyskiwania środków, to również środki pozyskane niezgodnie z przepisami kodeksu wyborczego podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Również osobom, które dopuściły się tych naruszeń, grozi odpowiedzialność karna na podstawie przepisów karnych kodeksu wyborczego. Panie dyrektorze, tak jak wiadomo w innych kampaniach, tak i teraz obowiązywać będzie w pewnym momencie cisza wyborcza. Tak konkretnie będzie obowiązywać od północy w nocy z 24 na 25 dzień maja, czyli ta cisza trwać będzie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w dniu, kiedy będziemy głosowali, prawda? Tak, w tym okresie od północy z piątku na sobotę do zakończenia głosowania w kraju obowiązuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek agitacji, w jakiejkolwiek formie. W tym czasie już agitacji wyborczej prowadzić nie wolno i również naruszenia tych zakazów prowadzenia agitacji są karalne. No tak, za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna, nawet do 1 000 000 zł. Pytanie tylko, bo z tym zawsze mamy problem i pamiętam, że przy okazji niemalże wszystkich wyborów w Polsce, czy to krajowych, czy do Parlamentu Europejskiego, zawsze wraca ta rozmowa, ta dyskusja w mediach o ciszy wyborczej, o zasadach tej ciszy, co jest agitacją, co nie, czy ta cisza jest nam potrzebna. Nie jest pozorną ta cisza, skoro i tak nie jesteśmy w stanie zapanować na przykład nad internetem? Oczywiście sytuacja w przypadku działań w internecie jest znacznie trudniejsza, bo te działania mogą być podejmowane także spoza granic Polski, no ale tutaj ustawodawca nie podjął żadnej decyzji ograniczającej ciszę wyborczą, która do tradycji naszego prawa wyborczego należy. W związku z tym również dotyczy ona prowadzenia agitacji za pomocą internetu. No i to należy do decyzji ustawodawcy. Panie doktorze, 15 państw, to taka ciekawostka, ma ciszę w ramach swoich wewnętrznych przepraszam, rozwiązań. 13 nie ma. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Belgii ciszy nie ma. We Włoszech jest na przykład również cisza sondażowa. To taki dodatkowy pomysł. 15 dni przed wyborami, już 15 dni przed wyborami, nie wolno tam publikować sondaży. Tymczasem rozumiem, że w Polsce po 21 można będzie podać wstępne wyniki głosowania tak w Polsce, jak i w innych krajach, czy tak? Wyniki sondażowe, tak zwanych exit polls, tak jest, czyli sondaży prowadzonych w czasie głosowania, będzie można podawać. Oficjalnych wyników, nawet tam, gdzie one bardzo szybko zostaną ustalone w mniejszych obwodach głosowania, nie będzie można podać do godziny 23, bo o tej godzinie kończy się głosowanie we Włoszech, a unijną zasadą jest to, że nie podaje się żadnych wyników oficjalnych głosowania, póki nie zakończy się głosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Uprzedził pan moje pytanie, bo do tego przykładu włoskiego właśnie chciałem się odnieść. Pan powiada, z 23 aż tam można głosować, czy tak? Tak. Bo przyznam, że ja mam informację do 22, ale tak czy inaczej nie dojdzie do łamania włoskiej ciszy wyborczej w innych krajach? Przepisy dotyczące ograniczeń w prowadzeniu agitacji są przepisami krajowymi, dotyczą działań na terenie danego państwa, a w każdym razie egzekwowalne są na terenie danego państwa. No zresztą działania prowadzone na przykład w Polsce raczej nie docierają do wyborców we Włoszech, więc tutaj wielkiego problemu nie ma. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Doktor Krzysztof Lorenc, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy kampania potrafi przekonać 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Tutaj z racji tego, że mnie nie będzie w kraju, wtedy nie wezmę udziału. Ale odnośnie czy mnie przekonuje kampania, powiem panu, że mnie nie przekonuje, ponieważ nie ma kampanii unijnej w polskich mediach, ponieważ tematami obecnie drążonymi są pedofilia w kościele, z tego co zauważyłem, i tam, że premier jakąś działkę kupił gdzieś pod Wrocławiem, czy coś takiego, we wszystkich tak, mediach czy jest inaczej to pochowane. Sprawy wewnętrzne, sprawy krajowe, tak? Tak, i ja mam, wie pan, też to pokazuje moim, ja tak uważam, że to pokazuje troszkę niski poziom dziennikarstwa w Polsce, bo dziennikarze też w to brną. Powinniście, jeśli zapraszacie polityków, rozmawiać o tym, co oni chcą zrobić dla Polski w tej Unii, a powiem panu, że Platforma i PiS nic nie mówią o tym. Oni się tylko przerzucają, kto kradł, kto tam molestował kogo, i to jest takie właśnie żenada dla mnie, bo to jest, ja się potem nie dziwię, że ludzie nie pójdą do tych wyborów i frekwencja pewnie będzie znowu 20%. W jakim kraju, panie Tomaszu, pan mieszka? Ja mieszkam w Polsce, tylko ja akurat będę na wczasach w tym czasie. Rozumiem. Okej, czasowo dlatego, za granicą. Dlatego tu jest właśnie ten problem, bo nie, słuchałem trochę audycji w telewizji, nic, nie, żadnych konkretów, po prostu bicie piany tych polityków o to, kto tam robił przez 20 lat, a kto nie robił. A drugą taką mam, że tak powiem, co mnie ruszyło, choć nie jestem zwolennikiem tego grupowania, to jest cenzura w mediach publicznych dla Konfederacji. Ci ludzie nie są nigdzie zapraszani, inni są zapraszani, a w telewizjach regionalnych, a przedstawiciele tej partii czy ugrupowania nie są zapraszani. Także cenzura mediów publicznych dla nich też to pokazuje, że coś jest nie halo. Uważam, że wszyscy powinni się wypowiedzieć, a ludzie wtedy podejmą decyzję. Także tutaj mam apel do pana, żeby pan po prostu cisnął tych polityków, żeby mówili, co chcą zrobić dla naszego kraju w Unii, a ja wiem, że ta pedofilia jest ważna, no ale to niech się toczy swoim torem, tak? Pozdrawiam pana, panie Tomaszu, pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, no akurat poprzednik też powiedział to, co ja miałem powiedzieć. Głównym problemem jest tutaj właśnie nieuczciwość mediów narodowych w stosunku do wszystkich biorących udział w wyborach. Nie podawane są tylko dwie partie czy trzy, a reszta, tak Konfederacja czy inne, w ogóle nie są brane pod uwagę. Te nie cieszące się głosów mniejszymi sondażami, o to panu chodzi. W ogóle nie ma ich w telewizji ani w radio. Pan Marcin. Panie Marcinie, witamy pana. Halo? Witam, panie Kuba. Przypomnę pytanie, czy kampania potrafi przekonać, czy to, co słyszymy, czy to, co czytamy, czy to, co słyszymy od polityków, potrafi na przykład zmienić nasze decyzje wcześniejsze? Nie, na pewno nie. Ja jestem daleki od polityki, ale przez przypadek w sobotę się wplątałem w pewne wydarzenie polityczne. Byłem z dziećmi na nocy muzeum w Warszawie na placu Defilad i obok przechodziła parada Koalicji Europejskiej. I szczerze powiedziawszy, no troszeczkę ten ogonek się ciągnął. To nie była garstka ludzi. A wieczorem usiadłem do komputera, przejrzałem Facebooka, zobaczyłem relacje znajomych z różnych tam partii, że tak powiem, z różnych no zapowiedzi, jedni lubią prawo, drudzy lubią, różne strony się wypowiadały. I jakie wnioski? Tak, i po prostu wszystko jest przekłamane. Podobno była tam garstka ludzi, PiS tak opowiada, czy zwolennicy PiS-u, że była tam garstka ludzi, ja widziałem naprawdę tysiące. I wszędzie po jednej i po drugiej stronie jest takie przekłamanie, że tego się po prostu nie da słuchać. A ja i tak mam już swojego faworyta, nie wiem czy akurat wystartuję w wyborach europejskich, ale parlamentarnych, Robert Giraldowski, i czekam tylko kiedy, dobrze wystartuje i jedziemy. Pani Mira komentuje, ej tam panie Kubo, te głupie filmy z muzyką disco polo, te mokre plakaty warstwami nalepiane na wszystkim, to ma przekonać się bez żartów. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Ponieważ to bardzo cenna audycja w programie trzecim Polskiego Radia, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ogranicza się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie. Zawsze należy zachować zasadę ograniczonego zaufania. Głosować należy zawsze w sposób świadomy i z bagażem sporego doświadczenia, żyjąc w gronie społeczeństwa. Oczywiście podejście do urny wyborczej i wrzucenie tak zwanego głosu jest obowiązkiem obywatelskim, który należy spełnić w demokratycznym kraju dla dobra swojego i ogółu. Dziękuję za uwagę. No tak, ale głosowanie, przypomnijmy, nie jest obowiązkowe, choć są państwa, państwa, na przykład Belgia, Luksemburg, Cypr i Grecja, to są państwa Unii, w których głosowanie ma wymiar obowiązkowy. Pani Pola słusznie zauważa, dziękuję za uwagę, wybieramy 52, nie 51 eurodeputowanych. Jeden z nich nie obejmie mandatu do czasu Brexitu, ale wybrany będzie. 7 trójek na początku 22. Wiesław Gałązka, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Kampanie zazwyczaj przekonują nas do pewnego rodzaju wyborów, natomiast akurat kampania do Parlamentu Europejskiego jest o tyle trudna, że przez całe lata żadne z ugrupowań nie promuje w sposób dostateczny obecności Polski w Unii, korzyści, jakie płyną z tej obecności, a także, że ta kampania jest potraktowana tak jak i część innych kampanii w sposób jak zwykle doraźny, z takim, powiedziałbym, przypadkowym niekiedy doborem kandydatów, grająca na emocji. Być może przekroczy 50% frekwencja, natomiast czy przekona do tych ugrupowań, którym zależy, żeby na nie głosować, to nie jestem przekonany, czy będą te efekty spodziewane. 25 już minut prawie po południu. Panie Jarosławie, witamy pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie panie redaktorze, witam państwa. Mieszkam w 50-tysięcznym mieście w województwie śląskim i tak naprawdę ilość kandydatów, która dotarła jakkolwiek ze swoim choćby wizerunkiem do mnie, to jest 10 kandydatów, może 12, których widzę gdzieś na billboardach czy plakatach. Nie dostałem ani jednej ulotki z programem. Żaden kandydat nie postarał się jakoś o dotarcie do mnie jakąkolwiek formą taką, która pozwalałaby mi zobaczyć coś więcej niż hasło i twarz. A zaproszenie na spotkanie też nie było? Również nic takiego do mnie nie dotarło żadną drogą, ani elektroniczną, ani tradycyjną. No ciężko mówić w takim razie o kampanii wyborczej, jeżeli ona się toczy tylko na poziomie dużych ogólników i twarzy patrzących z billboardów. Pan Janusz jeszcze. Pan Januszu, witamy. Halo. Kłaniam się panu. Na początek prywatna pozdrawiam pana Pawła Kurkowskiego z Gdyni, jestem jego wielkim fanem. A teraz do rzeczy. To nie jest kampania wyborcza, to jest teraz jakieś odmęty szaleństwa, bo właściwie agresji, chamstwa i kłamstwa. Ja mam dwa postulaty, bardzo proste. Bardzo bym chciał, żeby kampania wyborcza, cisza wyborcza obowiązywała na 2 albo 3 tygodnie przed samym dniem głosowania. Dwa, żeby w tym samym terminie zakazano sondaży przedwyborczych. Otwieram ostatnio jeden duży portal i na nim jest tak. PiS wygrywa, KE wygrywa, tak? Koalicja Europejska, na tej samej sondaży. No to jest ale obłęd. Tego się panie Januszu należy spodziewać, że teraz sondaże przed wyborami będą ogłaszane 3 i 4 razy dziennie. Wspomniałem o kraju, gdzie to we Włoszech już 15 dni przed dniem wyborów nie wolno publikować sondaży. Jeśli dobrze pamiętam, w Luksemburgu jest to nawet 30 dni. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. Z Nowego Sącza. Mnie ta cała kampania tylko utwierdza w przekonaniu, że politycy tak naprawdę mają nas dość głęboko. A mówię to dlatego, że w Nowym Sączu mam posła Arkadiusza Mularczyka, który ostatnio przegrał proces w trybie wyborczym z posłem bodajże ugrupowania Wiosna. A ogłoszenie nieprawdy na swoich billboardach. Tam chodziło o sformułowanie, że poseł Arkadiusz Mularczyk jest jedynym posłem z Nowosądecczyzny. Ja sobie tak dzisiaj właśnie, bo mam pracę, w której dość dużo podróżuję, poruszam się po okolicach Nowego Sącza. Pan Arkadiusz Mularczyk przegrał ten proces, miał usunąć te wszystkie billboardy. I dzisiaj, przynajmniej do tej pory, naliczyłem 5 takich billboardów. Ciekaw jestem, czy jakieś konsekwencje po prostu będą też z tego tytułu wywiązane. Trudno mi to komentować, panie Marcinie, bo nie znamy czasu, w którym to kandydat został zobowiązany do takiego działania, ale abstrahując od tego, że te wyroki bezwzględnie należy oczywiście wykonywać, no to praktycznie to też wymaga po prostu czasu. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Wszystkich. Witam. Chciałbym powiedzieć, że od samego początku przysłuchuję się w ogóle kampanii wyborczej. Oglądam telewizję, słucham radia, proszę pana, jest taki program w TVP1, Kwadrans Polityczny, no i w tym samym czasie u was kwadrans po 8 też zaczyna się audycja. I proszę pana, to jest tak. PiS 3 dni z rzędu, 1 dzień, proszę pana, Platformersi, no i na dodatek Kukiz 15. I to jest tak, proszę pana, i w kółko się to miele od dłuższego czasu. W ogóle nie ma Konfederacji. Mm-hmm. Konfederacja opanowała media społecznościowe, internet i kanały YouTube i wszyscy dobrze wiedzą, gdzie ich można znaleźć i posłuchać. O roszczeniach żydowskich to już, proszę pana, mówi się od półtora roku. Pocieszę pana, panie Sebastianie, że tak? Historia uczy, że tak zwane posiadanie mediów publicznych nie jest równoznaczne z wygrywaniem wyborów, to raz. Trudno mi, dwa, komentować to, co dzieje się w telewizji. Wiem, że w radiu czasy poszczególnych komitetów wyborczych są bardzo precyzyjnie rozliczane. Pan Robert, panie Robercie, jeszcze pan. Witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja może nie tyle zostałem utwierdzony, przekonany kompanią, co, znaczy właśnie utwierdzony w tym, że ta wojna polsko-polska to się zaczęła na całego. Zniechęcony, tak? No, wojna polsko-polska zaczęła się na całego i merytorycznego przekazu, czy to będzie w TVP, czy w TVN, czy w jakimś innym medium, nie ma praktycznie żadnego, jest obrzucanie się tylko... Kiedyś było takie brzydkie przysłowie, że jak ktoś się wrzuci w wiatrak, to się rozpryśnie po całym tym. I tak to teraz wygląda. I strach pomyśleć, jak to będzie za 3 miesiące, bo mi się wydaje, że jesteśmy dopiero przy takim przeciągu tej całej bitwy, która nadejdzie w październiku, a skutki jej to mogą być tragiczne. Pan Grzegorz, tak. Panie Grzegorzu, jeszcze pan krótko, proszę, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam takie wrażenie, że generalnie ludzie dość mało wiedzą o Unii, jak to wszystko wygląda. I jest taki ciekawy film pana Dobromira Sośnierza w internecie pod tytułem Tam, gdzie rosną dyrektywy. Mhm. I według mnie ten pan przez rok, przez który właśnie jest w tym Parlamencie Europejskim, pokazał więcej niż wszyscy politycy, media i tak dalej, prasa przez 15 lat. Także zachęcam wszystkich do obejrzenia tego filmu i generalnie do obejrzenia kanału pana Dobromira. Może więcej ludzi się dowie, jak ta Unia praktycznie wygląda i działa. Jak tam się odbywają. Pan Krzysztof napisał, nie ma kampanii, jest agitacja, propaganda, pełna kłamstw, pomówień, nieprawdziwych informacji. Nie jest ważny program, pomysł na Polskę, tylko odebranie władzy za wszelką cenę, taktyka rzucania kamieniami. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Kampania, która jest prowadzona przez indywidualnych kandydatów, pozostaje w cieniu takiej kampanii dłużej prowadzonej przez partie, bo to partie narzucają pewne narracje, które obowiązują w danym czasie. Czy to jest narracja dotycząca na przykład mniejszości seksualnych, czy to jest narracja dotycząca pedofilii w kościele i tak dalej, i tak dalej. Są to takie duże tematy, które są narzucone przez formacje polityczne, które startują w wyborach. W związku z tym w ramach pewnej listy, która jest oferowana przez poszczególne partie, zwolennicy tych partii, czy też osoby, które byłyby gotowe głosować na te partie, będą dopiero wybierały spośród kandydatów, które tam są. No i tu rzeczywiście różne takie interesujące zjawiska się dzieją. Na przykład w Warszawie mamy lidera listy Koalicji Europejskiej, który właściwie w ogóle nie jest promowany, mam na myśli pana premiera Cimoszewicza, a to wynika przede wszystkim z kłopotów, które ostatnio wizerunkowo ma, a w to miejsce jest prowadzona kampania pana Halickiego, który jest dopiero drugim na tej liście. Nie ma to w związku z tym pewnie wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o rozkład głosów na poszczególne partie, natomiast rzeczywiście pod wpływem tego rodzaju działań kampanijnych, jeden z kandydatów może po prostu uzyskać więcej głosów niż inny kandydat z tej samej listy. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Sergiusz Trzeciak, prawnik, politolog, specjalista zajmujący się marketingiem politycznym, także komunikacją strategiczną. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Kandydaci, chcąc przyciągnąć uwagę mediów, wpadają na bardzo różne, jak wiemy, oryginalne pomysły. Na przykład Leszek Miller spotkał się z bohaterami Gwiezdnych Wojen oraz w zoo z lwem i skomentował, że to było spotkanie dwóch królów. Kandydaci śpiewają piosenki w rytmie disco polo, a na przykład Karol Karski zakuł się w zbroję rycerską w barwach narodowych. No, pewnie chodzi o to, że rycerz kojarzy się nam z taką prawością, odwagą, misją, prawda? Tak, oczywiście każdy z kandydatów ma określone przesłanie. Natomiast ja bym rozróżnił dwie kategorie kandydatów. Kandydaci, którzy startują z odległego miejsca, często nie mają nic do stracenia i głównym wyzwaniem jest zbudowanie odpowiedniej rozpoznawalności. Mhm. Dlatego kontrowersyjny, śmieszny spot, czy spot w rytmie disco polo jest takim sposobem na przyciągnięcie uwagi opinii publicznej, mediów, czy uzyskanie tak zwanego efektu wiralowego w mediach społecznościowych. Mhm. I to daje oczywiście pewną rozpoznawalność, natomiast niekoniecznie przekłada się na głosowanie. A no właśnie, bo na przykład ten rycerz walczący, to on walczy z krzyżakami w tej reklamówce wyborczej. Z drugiej strony może to dobrze, bo nawet z krzyżakami musimy walczyć o nasze miejsce w Europie. Może takie przesłanie gdzieś tam funkcjonuje. Znaczy oczywiście wyborcy mogą ten spot odczytać w kontekście Niemiec, mhm. I myślę, że ta aluzja jest dosyć oczywista. Natomiast patrząc na to systemowo, czym innym jest spot, który jest kontrowersyjny, humorystyczny, a który jest promowany przez kandydatów z odległych miejsc, które nie są osobami powszechne znanymi, a czym innym i bardziej ryzykownym posunięciem jest robienie takiego spotu przez osoby bardzo znane, które mają już ugruntowaną pozycję w polityce. Dlaczego? Dlatego, że... Może to być ryzykowne? Może być ryzykowne, bo jest bardzo cienka granica pomiędzy czymś, co jest kontrowersyjne, czyś zabawne, aha, a możliwością ośmieszenia samego siebie. Bo na przykład oczywiście... wyborcy uznają, że disco polo średnio pasuje do salonów europejskich, prawda? Z jednej strony można powiedzieć, że disco polo średnio pasuje. Pewnie są wyborcy, którym to disco polo się podoba. Być może to jest też element takiej swojskości, który niektórym wyborcom się podoba. Natomiast jeszcze raz podkreślę, jeżeli to jest kandydat, który nie ma nic do stracenia, to często to jest jedyna szansa, żeby w jakiś sposób zaistnieć. Chociaż i tak to jest kontrowersyjne, niekoniecznie przekłada się na głos wyborcy. Natomiast w przypadku kandydatów, którzy mają już bardzo mocną pozycję, ugruntowaną markę osobistą, budowaną latami, to tutaj jest to dużo bardziej ryzykowne, dlatego że jeden spot może niejako tą osobę ośmieszyć. To jest trochę tak jak z opowiadaniem dowcipu. Jeżeli ktoś umie opowiadać dowcipy, to rzeczywiście rozśmieszy swoich słuchaczy, ale jeżeli ktoś opowie tak zwanego suchara, no to wtedy efekt to będzie, jest odwrotny do zamierzonego. Ofiarą, i podobnie jest właśnie ze spotami, że czasami... Będzie ofiarą niewybrednych żartów, czy też memów w internecie w przypadku polityków i kampanii. Przy ostatnich naszych krajowych wyborach komentatorzy zwracali uwagę na wagę kampanii w sieci, na agitację w sieci. W tych wyborach pana zdaniem agitacja w internecie też odegra istotną rolę? Kampania w internecie odgrywa coraz większą rolę, natomiast to też nie jest tak, że można wygrać wybory tylko przy pomocy kampanii w sieci. To jest cały czas uzupełnienie często kampanii tradycyjnej. Natomiast rzeczywiście dociera się dzięki mediom społecznościowym, przede wszystkim Facebookowi, do coraz szerszych grup wyborców i nie tylko już do osób młodych, tak jak to było kilka czy kilkanaście lat temu, ale też również do osób w wieku średnim czy nawet starszych. Chociaż cały czas, jeżeli mówimy o grupie seniorów, to tutaj przede wszystkim te tradycyjne narzędzia dotarcia poprzez telewizję, poprzez media tradycyjne, poprzez reklamę zewnętrzną. Także a nie ma pan takiego wrażenia, że te działania czy też akcje w internecie służą przede wszystkim kampanii negatywnej? Po prostu mam wrażenie, że w internecie jest to specyficzne środowisko, ale też łatwiej coś wyśmiać, obśmiać. Tak, dlatego tak popularne stają się memy. Wiele z tych memów nie powstaje spontanicznie, tylko są inspirowane przez przeciwników politycznych czy przeciwników danego środowiska politycznego. Dlaczego? Dlatego, że często ta kampania negatywna jest tak zwaną kampanią bardziej wiralową, bardziej rozpowszechnioną w internecie łatwiej rzeczywiście dotrzeć z przekazem negatywnym do właśnie w formie memów czy w formie zabawnych filmików niż z przekazem pozytywnym, zwłaszcza jeżeli on ma charakter merytoryczny, jeżeli to jest przekaz programowy. Słuchacze również to zauważyli, że oto mamy wybory do Europarlamentu, a mało rozmawiamy o samej Unii w tej kampanii. Mało o programach związanych z działaniami potem w Parlamencie Europejskim. Dużo natomiast o sprawach wewnętrznych, na przykład o programach socjalnych, czy też ostatnio bardzo intensywnie o Kościele. Dlaczego? Bo to budzi prawdziwe emocje? Tak, politycy wychodzą z założenia, że żeby wygrać wybory, trzeba wzbudzić emocje u wyborców, a nic nie wzbudza emocji bardziej niż pieniądze z jednej strony, a z drugiej strony kwestie światopoglądowe, które bardzo dzielą społeczeństwo, polaryzują, ale jednocześnie skłaniają ich do tego, żeby wzięli udział w wyborach. W wyborach do Parlamentu Europejskiego jest to szczególne wyzwanie, dlatego że patrząc historycznie na frekwencję w ostatnich wyborach 24%, tak, to politycy... Ja zresztą przyznam, panie doktorze, przepraszam, że przerywam, ale to coś, co mnie zaskakuje w sondażach, to przede wszystkim to, ten optymizm pracowni sondażowych, a z drugiej strony niektórych komentatorów, że oto nagle będziemy mieli frekwencję na poziomie 45-46%. Przyznam, że no, doświadczenie wskazuje na to i dotychczasowe wyniki, że podstawy do takiej wiary są niewielkie. Zawsze historycznie, jeżeli zadajemy wyborcom pytanie, czy biorą udział w wyborach, to więcej wyborców powie, że bierze udział, a więc nigdy nie jest tak, że pytanie sondażowe o to, czy wybieram się do urny, będzie wiarygodne. I zawsze i trzeba się z tym pogodzić. Ja raczej patrzyłbym na poprzednie wyniki. Jeżeli ten wynik będzie kilka procent wyższy niż w poprzednich wyborach, w okolicy 30%, to i tak można mówić o postępie. No, będziemy mówili wtedy o rekordzie frekwencyjnym w wyborach do Europarlamentu. A może stać się tak, że wygrany uzyska bardzo niewielką przewagę nad miejscem drugim. To może być tak jak 5 lat temu, kilkadziesiąt tysięcy głosów, jeśli dobrze pamiętam. Wówczas taka była różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem. Tak, wszystko jest możliwe w wyborach. W przypadku pojedynczych kandydatów te różnice mogą być nawet mniejsze. Dlatego politycy tak bardzo apelują do wyborców, żeby wzięli udział w wyborach, bo każdy głos się liczy i tak naprawdę to nie chodzi tylko o to, żeby zdobywać nowych wyborców, bo teraz jest trochę za późno. Przede wszystkim ugrupowania i politycy koncentrują się na mobilizować swoich, i to jest klucz do zwycięstwa, bo jeżeli mój elektorat pójdzie na te wybory, a inni nie pójdą, to mogę uzyskać przewagę. Tak. Historycznie wyniki wyborów europejskich pokazują jeszcze jeden trend, że niekoniecznie sondaże się sprawdzają, czasami ugrupowania, które mają niższe poparcie sondażowe, a lepszą mobilizację swoich wyborców, uzyskują nieporównanie wyższe wyniki niż wskazywałyby na to sondaże, ale to na ogół dotyczy mniejszych ugrupowań, a więc też jest pewną zagadką, które z tych mniejszych ugrupowań wejdą. Być może też takie ugrupowania, jak chociażby Konfederacja, która w tej chwili w sondażach ma niecałe 5%, nie jest powiedziane, że nie wejdzie do parlamentu. Nie uzyska euromandatów. Wrócimy do rozmowy za kilka minut, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 dr Sergiusz Trzeciak jest państwa gościem, a 19 minut do 13. 7 trójek na początku 22 na stronie internetowej. Proszę tam zajrzeć, stronie internetowej trójki, sonda audycji za, nawet przeciw. I pytanie, czy kampania potrafi przekonać. Pan Jakub z nami. Panie Jakubie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Cieszę się bardzo, że się zadzwoniłem pierwszy raz wreszcie do radia. Zawsze kiedyś słuchałem trójki, ostatnio troszkę mniej drażnią mnie te wiadomości czy programy publicystyczne, ale do rzeczy. Pytał się pan o to, czy przekonają nas wybory i czy kampanie nas przekonają, i bardzo ciekawie mówił tak, pan Kilometr. Tak, czy te działania polityków, komitetów trafiają do nas? No widzi pan, ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę pana słuchaczy na te sygnały, które ostatnio słyszeliśmy w Austrii, w Wielkiej Brytanii o sponsorowaniu super ekstremalnych polityków przez obce siły. Też niedawno czytałem o jednym polskim biznesmenie, który prowadził dwa portale, jeden ekstremalnie prawicowy, ekstremalnie lewicowy, sponsorował szczególnie spisy strasznie polaryzujące opinię publiczną. Musimy sobie zdać sprawę, że to polaryzowanie często jest rozgrywaniem nas, niekoniecznie przez ludzi wspierających nasz kraj, i powinniśmy naprawdę spróbować dotrzeć do tego meritum. Co partie mówią, co mówią kandydaci, w jaki sposób tak, działają. Ale to wymaga, panie Jakubie, pewnej pracy, pewnego wysiłku, zainteresowania. A nam, bądźmy szczerzy, często się po prostu nie chce. Często nam się nie chce i to, co mówił aktor przed chwilą, te emocje często zaczynają grać, przewagrzać nad zdrowym rozsądkiem. Zaczynamy się skupiać na tych emocjach, na jakichś problemach, prawda, światopoglądowych czy emocjonalnych, pieniędzy, oskarżeniach o kradzieże, a nie zastanawiamy się nad tym, co ci ludzie rzeczywiście chcą zrobić z jednej i z drugiej strony. Mam wśród swoich przyjaciół wielu zatwardziałych zwolenników PiS-u, wielu zatwardziałych zwolenników PO i taka trudna jest dyskusja między tymi ludźmi, spróbować pokazać im, że jednak ta druga strona też coś dobrego zrobiła, też ma jakieś mądre pomysły. W tej chwili tak strasznie polaryzujemy. Ja się obawiam, że te wybory znowu będą takim swojego rodzaju plebiscytem. Nie na światopogląd, a nie na to, co rzeczywiście chcemy zmienić w naszym kraju, czy co rzeczywiście chcemy zrobić dla Polski w Unii Europejskiej. Jasne, pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam pana. Dzień dobry, halo. O, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Halo? Tak, słyszę. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, co niedawno powiedział profesor Wojciech Roszkowski, a powiedział mianowicie to, że tradycyjny trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą został zastąpiony nowym trójpodziałem władzy na służby specjalne, które kręcą biznesem i mediami. Mhm. Dlaczego jest podgrzewana atmosfera przed wyborami? Bo ludzie, jeśli są w emocjach, wyłączają mózg. Jest zabójstwo w afekcie. Mhm. Oni grzeją tą atmosferę na maksa, żeby ludzie ogłupiali, poszli do tych urn i znowu wybrali teraz Schetynę, który będzie rozliczał Kaczyńskiego. Nie rozliczy Schetyna Kaczyńskiego, tak jak Kaczyński nie rozlicza Schetyny, a wygrał wybory idąc z hasłem, że będzie rozliczał Schetynę. To jest jedno wielkie kłamstwo, dlatego popis stop. Wybierzmy nowych ludzi, którzy szafy Kiszczaka się nie boją. Pan Robert, pozdrawiam panie Adamie. Pan Robert napisał, niestety zazwyczaj kampania przekoruje mnie do tego, aby na nikogo nie głosować, czyli jak zawsze wybieram mniejsze zło. Pan Mariusz jeszcze z nami? Panie Mariuszu, halo? Witam państwa. No, a ja zauważyłem pewną prawidłowość. No, rekord świata mamy jako nasz kraj, czyli o co chodzi? O długość ciszy wyborczej. Zauważyłem, że od momentu rejestracji do momentu wyborczego najdłuższa cisza wyborcza na temat Konfederacji. Także gratulacje naszemu państwu. Cisza wyborcza jest okej. Ten argument już padł, panie Mariuszu. Marcin Burzański, Fundacja Pułaskiego. Wydaje się, że jednak głównie głosujemy na podstawie pewnych już ugruntowanych przekonań w tych wyborach, znacznie bardziej niż na podstawie jakiegoś dogłębnego zapoznania się z pomysłami czy z programem którejś partii. Co jest niestety sporą szkodą, bo to są istotne kwestie, jak będzie się kształtowała przyszłość Unii Europejskiej, w jaki sposób będą budowane nasze pozycje ze strony polskiej w ramach Parlamentu Europejskiego, jak będziemy skuteczni, jak będziemy mieli mocnych i doświadczonych ludzi. To są pytania, które każdy wyborca powinien sobie zadać, a wszystko wskazuje na to, że głównie się gdzieś kierują jakimiś bardziej bieżącymi, krajowymi kwestiami i tym, gdzie już ich ugruntowane przekonanie leży. Tutaj myślę, że bardziej też wyborcy patrzą ewentualnie na nowe twory pojawiające się typu Partia Wiosna Roberta Biedronia, typu ta nowa formuła porozumienia partii bardziej prawicowych, czyli Konfederacja i gdzieś tam przy największych głównych graczach, czy jak Koalicja Europejska, czy Prawo i Sprawiedliwość, to ta walka jest bardziej o utrzymanie tego własnego elektoratu, żeby tych odpływów nie było, niż jakaś taka pełna programowa, ideowa walka, która no, rzeczywiście miałaby na celu pozyskanie nowych wyborców. Piszący pan Jarosław zastanawia się, a może by tak obniżyć subwencje, żeby kandydaci nie zaśmiecali przestrzeni miast i wsi plakatami, ograniczyli emisję spotów wyborczych. Kompletnie mnie to nie przekonuje. Zastanawiam się, kto to w ogóle ogląda. Wyborcy siadają przed telewizorem i podziwiają. Pan Paweł, panie Pawle, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, emocje się udzielają, słychać. Ja powiem tak szybko. Słychać kampanię, tak. Po prostu trzeba przede wszystkim powiedzieć, że trzeba głosować na ugrupowania, które mówią prawdę i które są wiarygodne. Nie wszystkie są wiarygodne. To nieprawda, że wszyscy mają, wszyscy są tacy sami, tak jak te hasła wytarte, te stereotypy. Nie. Tu trzeba, żyjemy, tak jak tu się mówi w tej chwili, no niestety, epoce postprawdy. Mhm. I trzeba dokonać przede wszystkim wiarygodnego i rzetelnego wyboru. A propos takiego wyboru, pan Mirosław napisał, kampania wyborcza trwa całą kadencję i oceniam kandydatów po ich dotychczasowych działaniach i decyzjach. Kampania jako taka to jedynie kiczowaty, kosztowny festiwal obietnic. Pan Michał Krótko, witam pana, dzień dobry. Panie Michale? Panie Michale, dzień dobry. No witam, słychać mnie? Teraz tak. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo często słyszy się, że głosowanie na małe partie to jest głos zmarnowany. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że uważam, że głosowanie na PO-PiS, czyli na partię głównego nurtu, to głos zmarnowany, bo od 15 lat nic się u nas nie zmienia, jeżeli nie lepiej. I zachęcam do głosowania na partie, które nie są z rozdania okrągłostołowo-magdalenkowego. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Krótko jeszcze pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam. Halo? Kłaniam się, panie Kubo. Dzień dobry. Kłaniam się. Panie Kubo, ja mam taki problem. Może to nie jest mój, a powinien być właśnie tych ludzi, którzy biorą udział w tej kampanii. Oskarżają siebie nawzajem i potem jest tak zwana sprawa w trybie wyborczym. Ale kłamstwo pozostaje. Mhm. Czy to kłamstwo nie powinno być rozliczone również później, poza trybem wyborczym i jako, no nie wiem, krzywoprzysięstwo, czy też poniżenie drugiego człowieka? Za wprowadzenie w błąd. Z urzędu, mhm, po prostu. Pani Iwona jeszcze z nami. Pani Iwono, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Iwona Dyc. Ja mam taki problem, to znaczy może nie problem, ale uważam, że w tym tygodniu to już nie powinno być agitacji za kim i w ogóle za kim głosować i czy kampania jest negatywna czy pozytywna, tylko żeby w ogóle głosować, żeby mhm, jak najwięcej ludzi poszło do wyborów. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze teraz, żebyśmy po prostu poszli. 10 minut pozostało nam do 13. Jeszcze Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Myślę, że sama idea w ogóle wyborów do Europarlamentu sprawia, że obywatele w poszczególnych krajach członkowskich w dużo większym stopniu nabierają świadomości tego, czym jest Unia Europejska, instytucje europejskie i jakie są uprawnienia też tych instytucji. Chodzi głównie o to, co Unia Europejska może nam dać jako obywatelom poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Więc jest to rodzaj takiego nie tylko święta demokracji, tak jak to się dzieje w przypadku wyborów lokalnych czy krajowych, ale też jest to sposób na edukację, poszerzanie świadomości, poszerzanie wiedzy, ale też na budowanie pewnej, no takiej szerszej tożsamości europejskiej. Niebawem 9 minut do 13. Ponownie moi goście, pan dr Krzysztof Lorenc, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry. I ponownie pan dr Sergiusz Trzeciak, ekspert zajmujący się komunikacją strategiczną, komunikacją polityczną. Witamy również. Dzień dobry. Na pytanie, czy kampania potrafi przekonać, 19% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. Aż 81% odpowiedziało, że nie. W takim razie zapytam dr Sergiusz Trzeciak, to po co ta kampania? No, kampania skierowana jest z jednej strony do osób, które są wyborcami partii i w pewnym sensie chodzi o to, żeby zmusić, zachęcić ich do głosowania. Mhm. Natomiast wielu wyborców już tak czy inaczej wyrobiło sobie zdanie i no ale z drugiej strony tak pomyślałem, patrząc na te 19%, że jeżeli nawet przekonuje 19%, to w przypadku walki o pierwsze miejsce, czy też o przekroczenie progu wyborczego, to dla wielu partii to jest i tak pewna masa kluczowa. Tak, w wielu wyborach, nie tylko w Polsce, zaczyna się wygrywać niewielką przewagą głosów. Po prostu polaryzacja jest tak silna, że społeczeństwo dzieli się na zwykle na dwa obozy i przy kilkuprocentowej, a czasami paroprocentowej, to rzeczywiście ta grupa, powiedzmy 20%, może zdecydować o ostatecznym wyniku wyborów. Także nigdy nie jest tak, że kampania kierowana jest do wszystkich, ona jest kierowana do wybranych grup wyborców, natomiast w przypadku wyborów europejskich to jest szczególna kampania, która jest skierowana przede wszystkim na to, żeby nie tyle zdobywać nowych wyborców, co mobilizować własnych wyborców do udziału w wyborach. Doktor Krzysztof Lorenc, panie dyrektorze, wspomniałem o metodzie Donta, która służy jako wzór matematyczny do obliczenia liczby mandatów, którą to ostatecznie liczbę komitety zdobędą. Dlaczego by nie tylko my przyjęliśmy tę metodę obliczeniową? Po to, by nie rozdrabniać głosów? Po to, by do Parlamentu Krajowego czy też Europejskiego trafiały siły większe? Wybory do Europarlamentu u nas odbywają się na innych zasadach niż na przykład wybory do Sejmu i wybór tej metody, czy to będzie metoda Donta, czy jakakolwiek inna metoda podziału mandatów, ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze jest to, że mandaty są dzielone pomiędzy komitety w skali całego kraju. To gwarantuje, że wynik liczony w mandatach dość precyzyjnie odzwierciedla to, jak głosowali wyborcy, jakie procenty głosów uzyskały poszczególne komitety. Wybór metody Donta czy jakiejś innej dla podziału mandatów ma znaczenie przy mniejszych okręgach wyborczych. Tu mandaty są dzielone w skali całego kraju, wobec tego w gruncie rzeczy każda metoda da prawie takie same wyniki. Doktor Sergiusz Trzeciak, raz jeszcze, zdobycie nawet jednego mandatu w tych wyborach, jednego mandatu więcej, będzie pewnie podstawą do ogłoszenia wielkiego zwycięstwa. No, bo przecież w samym Europarlamencie, czy mamy 19 czy 20 mandatów, a o to w zasadzie komitety się ścigają, pewnie nie będzie miało znaczenia fundamentalnego. Zgoda. Tutaj przede wszystkim będzie miało to znaczenie psychologiczne. Po pierwsze, można ogłosić, że wygraliśmy wybory. To daje nam wiatr w żagle przy kolejnej kampanii w wyborach do Parlamentu Krajowego. I przede wszystkim to też jest forma mobilizacji własnych struktur, mobilizacji. To jest przede wszystkim, tak jak mówiłem, efekt psychologiczny, który przekłada się na zwiększenie szans w kolejnych wyborach. Doktor Krzysztof Lorenc, doktor Sergiusz Trzeciak, bardzo panom dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę, życząc miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwu również, wszystkiego dobrego na resztę popołudnia. My spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Za bezprzewodowe słuchawki Sony z Bluetooth i czasem grania do 20 godzin zapłacisz jedyne 169 zł. A za smartfon Huawei P30 Lite z ultraszerokokątnym potrójnym aparatem AI zapłacisz 1599 zł.